Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een Israëlisch bombardement op de Syrische hoofdstad Damascus is een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde om het leven gekomen. Van de ambassade zou niets meer over zijn. Bij de aanval zouden zeker 8 doden zijn gevallen, onder wie de hoge Iraanse militair. Sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas heeft Israël ook het aantal aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd. De Iraanse ambassadeur in Syrië heeft gezegd dat Iran hard zal terugslaan. In de Amerikaanse staat Texas is een mens besmet geraakt met vogelgriep. De besmetting volgde op contact met besmette melkkoeien. De patiënt heeft door de vogelgriep een oogontsteking opgelopen en is weer herstellende. Er zijn geen signalen dat het virus van mens op mens kan overgaan, en er zijn tot nu toe nauwelijks mensen ziek geworden van het vogelgriepvirus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst lopen mensen die geen contact hebben gehad met besmette koeien nauwelijks risico om vogelgriep op te lopen. In het Zwitserse Zermatt zijn 3 wintersporters om het leven gekomen door een lawine. Een 4de persoon is gewond onder de sneeuw vandaan gehaald. De lawine ontstond tijdens hevige sneeuwval. De Zwitserse politie begon toen meteen een zoekactie met honden en helikopters. Er is niets bekendgemaakt over de identiteit van de slachtoffers. In Sprangkapelle in Brabant is een man van 84 met zijn auto van een taluut gereden. Bij controle bleek de bejaarde Rotterdammer al 2 jaar geen geldig rijbewijs te hebben. In plaats daarvan liet hij een zelfgeknutseld rijbewijs aan agenten zien. Ook was de man onder invloed. De politie heeft zijn auto in beslag genomen omdat hij al eerder door agenten van de weg is gehaald. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog, bij een graad of 7. Komende dag begint bewolkt met buien. 'S Middags is het droger en breekt de zon wat vaker door. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Juist tijdens een ramp hebben we behoefte aan verhalen. Als je wil dat mensen iets voor elkaar over hebben, dan zullen ze zich ook onderdeel moeten voelen van dezelfde gemeenschap. De Deen in mij begrijpt niet waarom we in Nederland zo slordig omgaan met ons literair erfgoed. Cultuur verhoogt de veerkracht van mensen. Doseren wordt onmogelijk als ik geen Nederlandstalige schrijvers of literatuur kan voorschrijven. Strikt genomen hoeft klimaatverandering geen ramp te zijn, zolang de gevolgen beheersbaar zijn. Dit is de hartslag van Lotte Jensen, Neerlandica, filosoof, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze onderzoekt het aanpassingsvermogen van samenlevingen tijdens crisis. En nu is er het boek Rampen, een nieuwe geschiedenis van Nederland. 6 eeuwen rampspoed gaan aan de lezer voorbij. Grote rampen als de pest, de cholera, de watersnoodramp, de Bijlmerramp, corona. En de kleinere onbekenden, zoals de Delftse buskruidramp, de kerstvloed, scheepsramp te Berlin. En dan zou het toch mooi zijn als we van al die rampen uit het verleden iets kunnen leren voor onze toekomst. En gelukkig, dat kan. Misha. Op het ritme van je leven. Lotte, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, dat willen we dan toch het liefst, hè? Als het over de geschiedenis gaat, dat we dan daar iets van kunnen leren. Ja, dat zouden we het liefste willen. Maar het is natuurlijk ook zo dat we vaak niets ervan leren. Hè? Dat een ramp zich herhaalt of dat er geen lessen worden getrokken uit het verleden. Of dat een ramp voorkomen had kunnen worden. Maar als je de hele lange lijnen door de geschiedenis heen bekijkt, dan zijn er wel patronen zichtbaar en kun je wel iets van lessen trekken. Want was dat ook jouw uitgangspunt toen je dit boek schreef van, ja, wat kunnen we ervan leren? Nou, nee, dat was niet meteen het uitgangspunt. Het was vooral ook nieuwsgierigheid naar rampen die vergeten zijn. En want de samenleving is heel vaak ontwricht geweest. En er zijn heel veel rampen in de vergetelheid geraakt. En dat is misschien net zo fascinerend. Wat weten we allemaal niet meer? Dus jij noemde net de kerstgloed van 1717 in je intro. Ja, omschrijf even wat het was. Ik weet vrij zeker dat veel mensen dat vergeten zijn. Een hele grote ramp in het noorden van Nederland, waarbij zeer veel mensen verdronken zijn. Hele regio Groningen, Noordoost-Friesland, door een ramp getroffen. En het is pas in 2017 weer groots herdacht. Dus 300 jaar na de ramp. En dan wordt zo'n ramp weer even uit de vergetelheid gerukt. En mij fascineert dus ook vooral die vraag, hoe werkt culturele herinneringscultuur? En dus waarom herdenken we rampen? Welke rampen vergeten we? Ik noem nog zo'n ramp. Ken jij nog de treinramp van Harmelen uit 1962? Nee, dat zei me ook helemaal niks. Nee, nou dat is dus heel fascinerend. Waarom vergeten we zoiets? Terwijl het een van de grootste treinrampen uit de Nederlandse geschiedenis is geweest. Zelfs met een nationale rouwdienst. Koningin Juliana brak haar wintersportvakantie af daarvoor, bezocht de slachtoffers. Dan is het echt een ramp. En dan is het echt een ramp, hè? Een dag van nationale rouw afgekondigd. En toch vergeten we zoiets. En er kwam pas in 2012, dus 50 jaar na die ramp, een monument voor de nabestaanden. Dat is ook heel laat. Nou, die vragen, wat doet cultuur als we een ramp willen herinneren? En waarom vergeten we sommige rampen? Maar waarom blijven anderen ons heel erg bij? Hè? Wordt het een soort kanon van rampen? Zijn ze heel bepalend geweest voor die Nederlandse geschiedenis? Dat is wat mij fascineert. Ja, want je zou heel logisch kunnen denken van hoe groter een ramp is, hoe beter we hem kunnen herinneren. Nee, het hangt ook echt van de impact af die het in de samenleving heeft. Dus zelfs rampen waar niet heel veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen, relatief gezien, kunnen toch goed in de herinnering klijven. Als je het hebt over hele bekende rampen, dan is dat natuurlijk de watersnoodramp van 1953. Daar zijn ook relatief veel slachtoffers gevallen. Vuurwerkramp Enschede kan ik hier noemen, de Bijlmerramp. Nou, een van de redenen dat die zo veel indruk maken is natuurlijk ook de media, de verslaglegging daaromheen. Dus er is ook wel eens gezegd, het is pas een ramp als de media er veel aandacht aan besteden. En dan kan er soms zoiets zijn als een iconische foto die overal rondgaat. Maar de media die draagt dus ook echt veel bij aan of je een ramp herinnert of niet. Ongeacht het aantal slachtoffers dat er valt. Er is heel veel veranderd ook in die media-aandacht door de eeuwen heen. Ja, want het begint in de middeleeuwen, hè? Het begint al in de middeleeuwen inderdaad met rampen die we nu nog weten, dankzij het feit dat toen dichters en pamfletschrijvers, schilders er aandacht aan hebben besteed. Maar als je nu kijkt, zie je ook dat er in de media natuurlijk heel veel veranderd is. Het is veel meer 24/7 geworden. Heel snel, heel veel aandacht op verschillende kanalen. En dat is wel een belangrijk verschil met de middeleeuwen. Daar gaat de verslaglegging veel trager. Ook niet iedereen kon lezen, dus het is veel meer mondelinge verspreiding. Via andere media. En nu is het wel zo dat de mate waarin media er aandacht aan besteden en hoe, vooral veel aandacht voor het leed van individuele slachtoffers, bepaalt ook wel wat het doet met een samenleving. Of het hele land, als het ware, betrokken is bij zo'n ramp of niet. En wat was het dan bijvoorbeeld bij die kerstvloed, wat dus niet mediageniek genoeg was? Ja, dat is een hele goede vraag. Soms is het ook zo dat een ramp een beetje verdrongen wordt door andere gebeurtenissen. Dus die kerstvloed die kwam vlak na een vrij langdurige oorlog. Er waren andere rampen tegelijkertijd, rundvee, pest. Het was heel instabiel, de politieke situatie in de Republiek. Dus dan is het alsof mensen een ramp ook snel willen wegdrukken daarna. En het speelde zich af in het noorden van de Republiek. Maakt ook wat uit waar de ramp zich afspeelt. Dus rampen in de marge van ons land, die komen iets minder snel zeg maar in de aandacht dan wanneer het midden in het land gebeurt. Moeten we het ook nog even hebben over de definiëring van wanneer is iets een ramp? Ja, goede vraag. Nou, er zijn heel veel definities van, maar ik heb voor dit boek me eigenlijk beperkt tot niet-intentionele rampen. En wat bedoel ik ermee? Dat het niet de bedoeling was dat een ramp zou plaatsvinden. Dus dan sluit je zoiets als oorlog of terroristische activiteiten uit. En dat is omdat het anders oneindig is wat je kunt gaan behandelen. Ja. Dus wel watersnoden, aardbevingen, een schouwburgbrand, een vulkaanuitbarsting. Maar dus duidelijk niet terroristische aanslagen. En dat betekent dat MH17 zit dan net op zo'n grensgeval. Hè? Dat was toch een raketinslag. Afgevuurd. Boekraket van de Russen. Dus die zit er dan een beetje tussenin. Die heb ik dan niet heel specifiek opgenomen, maar de rituelen eromheen lijken wel veel op die rondom andere rampen, de rouwrituelen. En een interessante vind ik, las ik ook in je boek, van ja, de vraag in hoeverre een ramp altijd het gevolg is van menselijk handelen. Ja, dat is ook heel interessant. Is het fenomeen als natuurramp, bestaat dat eigenlijk wel? Of moet je eigenlijk altijd spreken van door mensen veroorzaakte rampen? Als een dijk doorbreekt, dan is het uiteindelijk ook een beetje de schuld van mensen die de dijk niet voldoende hebben onderhouden. of het gevolg van het feit dat mensen op een plek zijn gaan wonen waar het overstromingsrisico heel hoog is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een treinongeluk. Kan het gevolg zijn van een menselijk fout, maar ook van mist die plotseling opkomt. Of bij vliegtuigongelukken zie je dat ook. Een combinatie van weersfactoren en falend menselijk handelen. Dus het is heel ingewikkeld om te zeggen, nou ja, dit is een door mensen veroorzaakte ramp en dit is een natuurramp. En sterker nog, een ramp kan ook heel erg verergeren doordat een overheid nalaat te handelen. He, dus een hongersnood kan verergeren doordat er niet wordt ingegrepen, bijvoorbeeld. En dat maakt dat een ramp ook heel erg politiek veroorzaakt kan zijn. En er is zelfs één schrijver geweest, Niall Ferguson, die zegt, nou, eigenlijk is elke ramp ook een politieke ramp per definitie. Dus je moet ook altijd kijken naar bestuurders. Wat hebben ze wel gedaan? Wat hebben ze nagelaten? Dus het fenomeen natuurramp is een heel complex begrip waar je allerlei haakjes aan kunt plaatsen. Ja. En je zegt dus een belangrijke factor is hoe wordt ermee omgegaan door de media? Wat bepaalt of een ramp nog ons kunnen herinneren of dat die vergeten is? En wat zijn nog andere factoren? Die media is misschien toch wel interessant om heel even langer bij stil te staan. Want ik heb aan vrij veel mensen in mijn omgeving gevraagd, welke ramp is jou echt bijgebleven van allerlei leeftijden? En dan noemen ons opvallend veel mensen toch dezelfde rampen. Ik weet niet welke ramp dat voor jou zou zijn. Welke het eerste in je opkomt. Ja, de Bijlmerramp en de watersnood. Ja, Bijlmerramp wordt door heel veel mensen gezegd. En dat komt ook doordat er dan recent een herdenking is geweest. Dus je vraagt, wat zijn dan andere factoren? Nou, bijvoorbeeld zoiets als herdenkingen, dat iets weer in het nieuws is opnieuw. Ja. Heel veel mensen zeiden ook vuurwerkramp Enschede. En dat heeft alweer met iets anders te maken. Namelijk dat die avond het Eurovisie Songfestival werd onderbroken voor het nieuws van die vuurwerkramp. Dus ik geloof dat die ramp 's middags, het was op 13 mei 2000... grote ontploffing, hè, in de wijk Roombeek in Enschede, om een uur of drie. Maar pas 's avonds drong het echt door en werd het Eurovisie Songfestival, dat werd uitgezonden, ik geloof Linda Wagenmakers die trad op voor Nederland. Oh ja, werd onderbroken. Dus de uitzending stopte. En daardoor weten heel veel mensen het ook via zo'n, noem het een bijkomstigheid, door de manier waarop het binnenkwam in de huiskamers. En dat jaar won trouwens Denemarken het Songfestival. Daardoor herinner ik het bijvoorbeeld ook. Dus dat was helemaal vreemd, want iedereen schakelde, niet iedereen, maar sommige mensen schakelden ook over naar andere zenders om het toch te volgen. Denemarken won, maar intussen was je toch steeds aan de terugschakelen. Maar wat is er aan de hand in Enschede? Dus bijkomstigheden die een ramp iets heel tragisch geven, dat kan ook meespelen. Bijvoorbeeld, een ramp. Ik zou als antwoord hebben gegeven, de ramp die mij het meest is bijgebleven, is toch wel de cafébrand van Volendam. Die herinner je waarschijnlijk ook nog wel. Dat was in het Hemeltje. Oudejaarsnacht. Heel veel jongeren bij elkaar. Oudejaarsnacht van 2000 op 2001. En dat nieuws drong eigenlijk op nieuwjaarsdag overal binnen. Op een dag dat mensen eigenlijk meestal niet zo heel veel doen, hè, 1 januari. Dus dat kwam ontzettend binnen, maar eigenlijk ook vooral vanwege het feit dat zoveel jongeren getroffen waren. Soms hele jonge mensen, 12, 13 jaar. En ik moet zeggen, van alle rampen is die mij ook het meest bijgebleven. Misschien wel, ik was zelf, ook niet zo heel veel ouder dan de mensen die getroffen waren. Ze scheelden dan 28 of zo moet ik geweest zijn, een jaar of 10. Waardoor je ook nog extra betrokken voelt bij de getroffenen. Dus het maakt ook zeg maar de omstandigheden waar het gebeurt, wie het treft, de manier waarop. Dat zijn allemaal andere factoren die behalve dan het mediamoment mee kunnen spelen in de mate waarin het een samenleving als het ware treft, de indruk die het maakt. En je bent Neerlandica. In hoeverre heeft ook hoe zo'n ramp wordt genoemd ermee te maken? Want daar betrapte ik mezelf op. Corona is ook een ramp. Maar dat associeerde ik niet meteen met een ramp, omdat het niet de coronaramp wordt genoemd. Ja, dat is een hele belangrijke opmerking. Want grappig genoeg, toen ik mensen vroeg, welke ramp heeft het meest indruk op jou gemaakt, niemand zei corona. Zal het echt een ramp was? Een enorme ramp. Die lang duurde en die wij notabene allemaal hebben meegemaakt. Want die andere rampen die ik noemde, die ken ik uit de media. Dus die heb ik niet eens zelf meegemaakt. Maar de ramp die ik wel zelf had meegemaakt, corona, en anderen om me heen, die noemde niemand. Het was een ramp, zeker. Een epidemie, hè? Een langdurige ramp die de samenleving echt ontwricht heeft. Maar volgens mij is er ook nog, misschien is er ook nog een andere reden dat mensen die niet noemen, dat iedereen een soort opgelucht is. Dat is min of meer voorbij. Voor heel veel mensen nog helemaal niet. Er is een nasleep. Maar we willen er eigenlijk om niet aan herinnerd worden. We willen eerst zo snel mogelijk die ramp vergeten en de boel weer oppakken. Maar die naam, die doet er inderdaad ook toe. Want de MH17 wordt wel een ramp genoemd. De ramp met de MH17. Ja. Terwijl dat eigenlijk zou moeten heten de aanslag op de MH17. Het was natuurlijk niet in die zin een ramp van dat overkomt ons zo, maar dat was een ramp die echt doelbewust veroorzaakt is. Ja. Het was misschien niet de bedoeling dat er burgerlijk slachtoffers zouden vallen, maar er is wel degelijk echt een raket afgeschoten. Dus zo'n naam, die doet er heel veel toe. Die kan versluierend werken of juist iets echt extra in de aandacht brengen. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Lotte Jensen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Dit boek is een geweldige aanvulling op uw collectie geschiedeniswerken. Aan de hand van transhistorische vergelijkingen tussen helden uit onze vaderlandse geschiedenis schetst Jensen een beeld van de reden waarom wij nu helden als held zien. En dan nodigen jullie twee van die linkse geiten uit? Dit is precies het probleem bij de NPO. Al dat linksige ouwe hoer op tv. Het boek blijkt echter helaas niet meer te zijn dan een wat opgeklopt tijdschriftenartikel met weinig tot geen diepgaande informatie over het interessante onderwerp de siblingbond. Geweldig hoe één eigen tweeling Stine en Lotte Jensen op speelse en kleurrijke wijze een overzicht geven van hun eigen zusterschap en die van zussen in de sport, literatuur, muziek, films, etc. Hashtag Lotte Jensen. Ja, tot zover enkele reacties. Wat blijft het meest hangen? Even die linkse geiten, daar kijk ik wel even van op. Ja, dat was naar aanleiding van je optreden bij Op1, samen met Beatrice de Graaf, over je onderzoek naar crisis. Oké. Ja, ik zou mezelf, geloof niet, dat stempel opdrukken, maar het is interessant dat andere mensen dat zo percipiëren. Dat ze dat als links zien op het moment dat je onderzoek doet naar crisis. Ja, ik denk dat dit eigenlijk vooral een soort algemene kritiek op de NPO misschien ook is. Dat alles wat daar langskomt als links wordt gezien. Interessante reacties. Ja. Het gaat ook over het boek over zussen. Het zussenboek wat je samen met je tweelingzus Tine Jensen, filosoof, schreef. Ja, want ik denk dat mensen als ze nu luisteren, dat ze denken, oh, Stine die weet ook heel veel over rampen opeens. Ja, het is inderdaad ook wel eens eerder gebeurd dat ik in een geschiedenisprogramma zat en iets over Napoleon mocht vertellen. En dat mijn zus toen een appje kreeg, weet jij nu ook wel alles over Napoleon? Onze stemmen lijken heel erg op elkaar. Ja. En één keer hebben we samen in een uitzending gezeten. Ik meen dat het Oba Live was bij Theodor Holman. En een keer bij Pieter van der Wielen. Nooit meer slapen. En die hadden het allebei heel druk met zeggen. En nu is Stine aan het woord en nu Lotte. Want het deed een hele gecompliceerde monoloog. Waarbij het volstrekt niet duidelijk was wanneer de ene stem overging in de andere. Dat is verwarrend, dus, Het is heel verwarrend. Je kwam hier binnenlopen en toen liet ik jou de quotes zien die je dan voorlas aan het begin. En die laatste. Strikt genomen hoeft klimaatverandering echter geen ramp te zijn. Zolang de gevolgen beheersbaar zijn. En toen zei je al meteen van dat kan wel enige discussie opleveren. Ja, klimaatverandering treft ons allemaal. Het is ook een heel complex type ramp. Dat eigenlijk allerlei andere rampen met zich meebrengt. Zoals bosbranden, natuurlijk ook overstromingen, extreme weersomstandigheden. Deze formulering hoeft geen ramp te zijn. Zou misschien de indruk kunnen wekken dat klimaatverandering beheersbaar zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat we moeten leren omgaan met de gevolgen daarvan. Want zoals het er nu naar uitziet, zal klimaatverandering wel doorzetten. Dus dan is er wel een kwestie van je voorbereiden op zoiets als zeespiegelstijging. Op andere weersomstandigheden, meer extreme. Maar hoeft ja, hoeft geen ramp te zijn, misschien iets te sterk uitgedrukt zo. Want is dat een kenmerk van een ramp, dat die gevolgen niet te beheersen zijn? Dat is een hele interessante vraag. Een kenmerk van een ramp is in ieder geval dat het heel... er zijn er twee soorten rampen. Het kan heel plotseling ontwrichtend zijn, zoals bij een watersnood. Dat noem je een flitsramp, hè? Ja, precies. Ja. En dan begin je vrij snel ook met wederopbouw. En dan is het ook vrij duidelijk hoe je dat moet herdenken. Hè? Dus er is een plek waar het is gebeurd. Er zijn vaak helden, dat zijn de hulpverleners, slachtoffers. Dat zijn de mensen die gestorven zijn of de nabestaanden. Dus er is een duidelijk verhaal over te vertellen. Maar bij zoiets als een lange ramp, hongersnoden, epidemieën, is het al veel ingewikkelder hoe beheersbaar dat is. Omdat je ook een hele lange nasleep hebt van zo'n ramp. Dus als we nu aan corona denken, dat was trouwens het allermoeilijkste hoofdstuk om te schrijven in het boek over corona, omdat het zo recent was. En daardoor was alles nog, in ieder geval bij mij, was het allemaal door elkaar heen gelopen. Wanneer was de eerste lockdown, de tweede, de derde? Ja, dat is gek. Terwijl je ook zou kunnen denken, het is nog maar zo kort geleden. Hoezo? Dan zou het juist heel erg vers in je geheugen moeten zitten. Ja, maar integendeel. En helemaal vreemd omdat ik het zelf heb meegemaakt, dat ik het echt moest ontrafelen. Ja. Maar de beheersbare gevolgen, die zijn eigenlijk niet beheersbaar, omdat het zoveelvormig is. En we hebben een lange nasleep gekend. Dus er zijn nog mensen met long-covid-klachten. We hebben nu nog generaties studenten die, waarbij wij merken bij de studieprestaties dat ze last hebben gehad van deze crisis. Er zijn natuurlijk tal van ondernemers die langdurig getroffen zijn hierdoor. Dus die beheersbaarheid, ik denk dat dat eigenlijk een permanente illusie is, dat we dat onder controle hebben. En dat geldt trouwens ook voor technische beheersbaarheid. Dus zelfs als er een watersnoodramp is geweest en we doen een technische oplossing, de dijken worden beter, delta werken, dan nog zijn we natuurlijk niet helemaal veilig voor de toekomst. Dus beheersbaarheid is een illusie. Wat ik heel interessant vond in het boek, dat eigenlijk zie je dat hoe rampen verlopen in de middeleeuwen en nu, dat daar best een soort vanzelfde soort verloop in zit. Ja. Dat klopt. Ja, er zijn altijd elementen die bij iedere ramp terugkeren. Dus om maar iets te noemen, het fenomeen zondebokken. Dus als een ramp gebeurt, is het heel erg prettig als je iemand daar de schuld van kan geven. Hè? Een bepaalde groep. Nou, in de middeleeuwen konden dat bijvoorbeeld, als jij protestants was, de katholieken zijn. Of in de vroegmoderne tijd. In de 18e eeuw vindt er op een gegeven moment een grote brand plaats, ergens in Hilversum. Dat is dan ontstaan in een bakkerij van een Joodse bakker. En dat kun je al voorspellen. Wie krijgen de schuld? De Joodse bevolking. Nou, dat gaat helemaal door tot op vandaag de dag. In de 19e eeuw had je cholera-crisis. Dat kwam uit Azië. Wie kreeg de schuld? De Aziaten. Nou, die neiging om iemand, een groep, de schuld te willen geven van de ramp. Jullie hebben het gedaan. Waarmee je eigenlijk ook jezelf een beetje vrijwaart van schuld. Dat zit heel diep in de mens. En dat gebeurt vrij snel. Het gebeurt ook heel snel. Dat was trouwens ook bij die coronaramp. Ja, want daar waren de Aziaten. Klopt, inderdaad. En later ook de mensen die toch gingen skiën. Hè, die dan via die weg het weer of toch op vakantie gingen. Feestvierende jongeren, omdat ze dansen met Jansen. Dat mocht dan, maar toen kwam er weer een golf. De carnavalsgangers. Carnavalsgangers. Oh, ja. Dus die neiging om steeds weer een groep aan te wijzen van jullie hebben het gedaan, die is heel hardnekkig. En welke fase komt er na het aanwijzen van die zondebok? Ja, het hangt dus nogmaals van het type ramp af. Een van de dingen die mij dan intrigeert is eigenlijk ook, die eigenlijk vooraf gaat misschien wel aan die zondebak wijzen, is misschien wel ook de kleine, kortdurende fase van solidariteit. Die is namelijk ook terugkerend door de eeuwen heen. Op het moment dat de ramp plaatsvindt, heb je wel eerst een kortdurende tijd waarin zoiets als saamhorigheid ook plaatsvindt. He, dat iedereen samen rouwt om de slachtoffers. Dat kan een lokale gemeenschap zijn, maar ook op nationale schaal. En dat vind ik ook een heel intrigerende fase. Dan krijg je zoiets een fenomeen als benefietliederen, massale stille tochten, concerten, bijeenkomsten. En dat herhaalt zich trouwens dan na verloop van tijd als je het gaat herdenken. Dat zijn juist momenten van hele sterke solidariteit, waarop een land als het ware even één is in die rouw. Die gaat dan eigenlijk vooraf aan die zondebokken, zou ik zeggen. Dat is een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Ja. Maar die vind ik wel net zo intrigerend. Omdat je ook de vraag kunt stellen... waarom brokkelt die solidariteit altijd zo snel af? Hoe komt dat dan precies? En dat komt vaak, denk ik, omdat er tegenstrijdige belangen zijn. Omdat een ramp niet gelijke slachtoffers maakt. Dus dat gedupeerden niet geholpen worden. En heel lang moeten wachten op erkenning. En interessant is toch, hoe kan je dat moment van solidariteit... hoe zou je dat langer kunnen vasthouden? Wat is het moment waarop dat eigenlijk afbrokkelt precies? Wat is dan precies wat maakt dat we ons in welke gemeenschap precies verbonden voelen? Want daarom zijn die rampen zo fascinerend. Want na die Bijlmerramp had je natuurlijk wel eerst één grote nationale rouwbetuiging. Maar al heel snel ook allerlei vragen over die ramp. En wat was precies de oorzaak? Verhalen over mannen in witte pakken circuleerden. Maar ook bleken er eigenlijk vrij veel illegalen getroffen te zijn in die Bijlmerflats. En dat riep toch weer allemaal vragen op over gelijkheid in de samenleving. Andere vraagstukken. Dus zo'n ramp is bij eigenlijk een soort brandpunt, scharnierpunt van allerlei maatschappelijke discussies. Maar dat gaat wel gepaard met ook dat moment van solidariteit. En dat is echt fascinerend. Dus wat bepaalt dan of een ramp juist verbindend werkt... of juist uiteendrijft? Ja, ik denk iets van de langdurigheid van die ramp heeft er wel mee te maken. Dus een watersnood, dat werkt sneller verbindend. Dat is ook een soort nationaal vertoog waar we makkelijker mee overweg kunnen. Daar hebben we al snel het verhaal, kijk, wij Nederlanders kunnen het water de baas. Het is een heel helder verhaal ook. Helder verhaal. Je hebt meteen van, ja. jij doet dit, jij doet dat. Maar bij zoiets als een vuurwerkramp of een treinramp of een vliegtuigongeluk... is er natuurlijk ook altijd vraag naar schuld. En willen nabestaanden ook altijd weten, wat is er eigenlijk precies gebeurd? En bij die vuurwerkramp van Enschede, dat is eigenlijk ook wel tragisch. Dat heeft natuurlijk heel lang geduurd, die afwikkeling. En zelfs in december van dit jaar is na volgens mij een motie van Renske Leijten dat het onderzoek heropend moest worden, opnieuw die schuldvraag ter tafel komen te liggen. Een groot onderzoek uitgevoerd bij de Universiteit Twente. En daar leidt een ramp natuurlijk ook tot heel veel frustratie bij de nabestaanden. De ramp na de ramp, zou je kunnen zeggen. Waarbij ook heel vaak de overheid of het falen van overheden een rol is gaan spelen. Het geluid van je jeugd. Ja, want als kind was je veel op Schiphol. Ja, hier moet ik inderdaad om beginnen. Dit is zo'n geluid van die, wat is het, zo'n rolband... waar je op kunt gaan staan en zeggen ze altijd, mind your step. Dit doet mij inderdaad herinneren aan al de reisjes... die ik met mijn zus naar Kopenhagen heb gemaakt, naar Denemarken... werden wij als jonge meisjes eigenlijk samen op het vliegtuig gezet. En dan gingen wij bijna een maand naar Denemarken... bij de ene oma, bij een kennis. En dan kwamen we daarna weer helemaal vloeiend Deens sprekend thuis. Werden we op padvinderskamp gestuurd. Maar ik associeer dit geluid dus heel erg met die jeugdreisjes naar Denemarken. En vanaf welke leeftijd gebeurde dat dan? Dat jullie dat opvallend jong. Ik verbaas me er wel eens over dat mijn ouders dat zo vol vertrouwen ons daar op Schiphol afgaven aan. Veel plezier. Ja, daar gaan jullie met zo'n tasje om je nek, underminer. Daar zat alles in, paspoort, ticket. En dan werd je door een stewardess naar de juiste gate gebracht. En aan de andere kant stonden opa en oma met Deense vlaggetjes op ons te wachten. Oh. Heel vaderlandslievend allemaal. Ja. Dat is wel een heel dierbare herinnering. En vooral eigenlijk dat moment dat we dan werden opgehaald op het vliegveld door onze opa en oma. Die daar dan echt klaar stonden met wapperende Deense vlaggen van daar zijn ze. Ja. Want hoe voelde dat om dan in Denemarken te zijn? Ja, heel prettig. Het is natuurlijk een onderdeel van je jeugd. In die vakanties deden we ook altijd erg veel leuke dingen. Mijn oma had allerlei uitstapjes bedacht. We hadden ook een zomerhuis. Althans, dat hadden zij op een eiland, Fene. Dus ik herinner me vooral strand en garnalenpellen. En eindeloos ook in de regen lopen. Het regende volgens mij ook heel vaak in die zomers. Dat zijn fijne jeugdherinneringen. Want hoe oud waren jullie toen jullie in Nederland kwamen wonen? Heel jong, 1 jaar. Maar we leerden pas op ons vierde of vijfde Nederlands spreken. Dus toen we naar de kleuterschool gingen. het Nederlands, dat voelt inmiddels echt als een moedertaal? Ja, intussen heeft het Nederlands wel het Deens verdrongen. Ja. Omdat ik het Nederlands vaker gebruik. Ik heb er ook mijn vak van gemaakt natuurlijk, Nederlands taal en cultuur. Dus ik druk me intussen makkelijker uit in het Nederlands. Ik denk ook in het Nederlands. En als ik in het Deens spreek, en ik kom in Denemarken, ben ik me altijd een beetje van bewust dat het misschien net wat ouderwets klinkt. Dus ik heel soms een woord gebruik wat ze misschien in de jaren 80 veel zouden hebben gebruikt, maar nu niet meer. En misschien iets te deftig. Hè, omdat je niet helemaal meegaat in die ontwikkeling van de taal. Dus, en ik beheers helemaal niet het academisch Deens. Dus iets chiquer taalgebruik, het is echt huis, tuin en keukentaalgebruik. Ik werd ook een keer gevraagd een lezing in Deens te geven voor een wetenschappelijk publiek. Nou, dat vond ik ontzettend moeilijk. Om dat op dat niveau te doen. Ook heel spannend. Omdat je dan pas merkt wat het is als je ook getraind bent in academisch niveau lezen en schrijven. Ja. En had je dan ook al als kind dat wanneer je dan weer terugkwam uit Denemarken en je was in Nederland, dat je dan dat aan het voelen was van, ja, maar waar voel ik me nou het meest thuis? Dat je aan het schakelen was tussen die twee culturen. Ja, nou lijken de Deense en de Nederlandse cultuur vrij veel op elkaar. Dus het is ook niet een heel grote overgang. Maar het is wel natuurlijk zo dat je familie woont elders. Hè, dus je bent wel in die zin minder betrokken op Nederlandse tradities. Dus dat wil zeggen dat zoiets als de Sinterklaas-traditie, die was bij ons helemaal niet zo groot. De kersttraditie wel. Maar ik geloof dat wij wel mijn ouders hebben moeten uitleggen of een hint moeten geven dat schoencadeautje. En wij kregen nooit iets in dat schoencadeautje. Nee, dat was toch wel eerst een soort raadsel. Dat was gewoon helemaal niet onderdeel van onze traditie. Het is wel grappig dat je dan tegen je ouders moet gaan zeggen, jullie moeten dat in de schoen doen. Ja. En dan net doen alsof jullie dat niet doen. Precies. Nee, ik denk wel wat het heeft bijgebracht is grote waardering voor de kleinere talen. Dus je wordt tweetalig opgevoed. En je waardeert heel erg de taal als een soort middel om je ook in een geschiedenis van een land te verdiepen. De cultuur. Het Deens is voor mij ook heel dierbaar. Net zoals het Nederlands dat is. En daardoor kan ik er ook zo slecht tegen dat bijvoorbeeld dat Engels alles maar wegvaagt nu op de universiteiten. Ja, want daar ging jouw uitspraak over, hè? Van doseren wordt onmogelijk als ik geen Nederlandstalige schrijvers of literatuur kan voorschrijven. Het was jouw strijd tegen de verengelsing van het onderwijs. Ja, dat is een van mijn grootste ergernissen. Dat we eigenlijk zo slecht omgaan met het Nederlands. Eigenlijk op alle niveaus in het onderwijs. Ja. Dat we dat veel meer zouden moeten koesteren en daar aandacht voor moeten hebben. Dat Engels, dat komt ook wel goed na je studie. Maar we moeten er echt voor zorgen dat er ook nog voldoende opleidingen in het Nederlands beschikbaar zijn. En dat we ook nog, zelfs op masterniveau, ook mensen in het Nederlands kunnen opleiden. Dus een grote waardering eigenlijk voor de taal. En dat is misschien wel extra gevoed door het besef dat je zelf in twee talen bent opgegroeid. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei The Talking Heads en Slippery People. Waarom die muziek? Ja, dat is zo'n geweldige plaat. Volgens mij zat ik in ongeveer in de brugklas toen het uitkwam. En een wankelplaat is echt heel letterlijk. Als je dit hoort, je kunt niet stil blijven zitten. Dus je wankelt waar je ook zit. Je wankelt van je stoel. Je moet bewegen. En ik geloof dat ik heb om twee redenen gekozen. Toen ik zelf dan in die brugklas zat, dacht ik, ja, dit is de beste muziek die ik ooit gehoord heb. Nu begint de puberteit. Oh. Als soort bijna letterlijk besef. Nu begint het. Dit is de soundtrack van mijn puberteit. Dit is de soundtrack van mijn puberteit. Deze mensen doen iets wat ik nog nooit eerder heb gehoord. En in herhaling, hij was onlangs in de bioscoop weer uitgebracht. Dat was een hele andere ervaring. Want toen zat ik in de bioscoop naast mij eigenlijk vrijwel allemaal mensen alleen in mijn leeftijdsklasse die kennelijk op zoek waren naar de nostalgie van hun jeugd. En voor mij zat een man. En die kon niet stilzitten op zijn bioscoopstoel. En die ging op een gegeven moment ging die ook dansen tijdens die film. En er gebeurde iets heel moois in die bioscoop. Want ik zag dat eigenlijk iedereen dat wilde. En dat iedereen dacht, ik kan niet stilzitten. Dus dat, ik vond dat wel een wankelmoment. Dat ik ook wel dacht, oh, dit is lang geleden. Ja. Toen waren we zo. En een soort nostalgie. Maar wel, het was wel blije nostalgie. What about the time you were falling over? Fall on your face. You must be having fun. En Slippery People, je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Lotte Jensen. En dit was jouw wankelplaat. Je zei tijdens de muziek, ik heb geen idee waar het over gaat. Nee, ik als 14-jarige zing je natuurlijk met allerlei songteksten mee. Je hebt werkelijk geen idee. Nee. Maar over deze tekst is ook heel veel gespeculeerd. Waar gaat dit nou eigenlijk over? Is de kritiek op een beetje fake mensen? Zitten er ook hallucinante elementen in? Ik weet het niet en ik weet het nog steeds niet. Maar je kunt gewoon niet stil blijven zitten bij deze plaat. Het is zo energiek. Je zei aan het begin, cultuur verhoogt de veerkracht van mensen. Wat is veerkracht volgens jou? Veerkracht is voor een deel natuurlijk een hele wetenschappelijk beladen term. Er zijn honderden boeken over wat is veerkracht, resilience geschreven. Hmm. Maar in de kern is het natuurlijk de weerbaarheid om na een heel ontwrichtende gebeurtenis toch weer verder te kunnen gaan. En veerkracht kan allerlei vormen aannemen. Je kunt veerkracht putten uit religie. Je kunt veerkracht putten uit muziek. Dus veerkracht kan een vorm van troost zijn. Of van, ja, noem het een soort copingmechanisme. Hè? Omgaan met. Dus het is een term die eigenlijk heel veel omvat. Maar als je het heel specifiek toepast op culturele veerkracht, is het iets wat je ontleent aan, nou ja, culturele uitingen in de breedste zin van het woord. Dus dan kun je denken aan zoiets als rituelen, gedichten, monumenten, herdenkingen. En die, om het over dat onderwerp rampen weer te laten gaan, mm-hmm, dat soort culturele rituelen, uitingsvormen, culturele uitingen, die hebben een hele belangrijke rol in het omgaan met rampen, om het een plek te geven, om zingevingsvragen te kunnen beantwoorden. Of simpelweg troost als je de zingevingsvraag niet kunt beantwoorden. Ik heb altijd zo'n idee dat we in Nederland niet zoveel rituelen hebben. Maar klopt dat ook? Nee, ik denk niet dat dat helemaal klopt. Want als je kijkt in die langere traditie, mm-hmm, is er natuurlijk een hele sterke religieuze traditie geweest om te gaan met rampen bijvoorbeeld. Dus juist in kerken samenkomen, samen rouwen. Die kerkelijke betekenis is een beetje afgenomen. Zeg maar in de jaren 1960, 1970 is er behoefte gekomen aan nieuwe type rituelen. Heb je ook die grote stille tochten gekregen bijvoorbeeld. Concerten na rampen, televisieacties. Dus er is juist eigenlijk een soort heel standaard groot cultureel repertoire ligt er klaar als er zoiets gebeurt als een ramp. Dat is heel opvallend. Dus zelfs als de ramp niet gebeurt, en dat was in 1995, toen braken de dijken uiteindelijk niet door, lag dat hele culturele repertoire wel klaar. Dat is interessant. Dus er kwam een nationale televisieactie. Mensen gingen geven. Werden liederen gezongen die avond. Terwijl de ramp uiteindelijk niet plaatsvond. Maar er is dus wel een soort standaard repertoire wat wel klaar ligt. Of wat geactiveerd wordt als er zoiets gebeurt. Als een ontwrichtende ramp in de samenleving. En weet je dan ook wat voor ritueel het beste werkt? Het meest effectief is? Nou, dat is een hele mooie vraag. Dat is een van de dingen die we ook gaan uitzoeken in een heel groot onderzoeksproject wat we de komende 10 jaar gaan uitvoeren. Met Adapt, hè? Adapt heet Adapt, het inderdaad. Ja. Ja, dus met 5 universiteiten. Ja. En een heleboel onderzoekers. Multidisciplinair, psychologen, bestuurskundigen, historici, cultuurwetenschappers. Om te kijken inderdaad, ja, wat werkt en wat werkt niet. Maar in alle omstandigheden hebben we altijd cultuur nodig. Verhalen, zingeving. Dus denk bijvoorbeeld aan die coronapandemie, die was uitgebroken. En iedereen ging massaal naar pandemiefilms kijken. En Albert Camus lezen, La Peste. Er kwamen nieuwe muzieknummers. Iedereen ging massaal gedichten delen op internet. Nieuwe coronagedichten schrijven. Er zijn heel veel gelegenheidsgedichters opgestaan in die eerste dagen. Dus dat is wel een type ritueel wat je altijd hebt na een ramp. Vormen van iets. Je moet iets hebben om uiting te geven aan wat er gebeurt. Je zoekt een bepaald meer zin. En je geeft er ook woorden aan. En wat mij betreft, heel veelzeggend. Ik moet denken aan de vuurwerkramp van Enschede. Toen schreef Willem Wilmink een prachtig gedicht Enschede Held. Dat is in Trouw afgedrukt, maar vervolgens ook bij die grote herdenking voorgelezen. Later ook op een monument gezet. Ja, als je dat leest, dan doen woorden iets. Die voegen iets toe. Die geven uiting aan al die emoties. En dat gaat ook lang mee. Dus dat echoot ook na. Dus daar is die cultuur zo belangrijk voor. Om toch op de een of andere manier uiting te geven aan al die emoties die samengaan met zo'n ramp. Want kun je zo'n ramp dan ook zien als een soort van barometer van hoe sterk het wijgevoel van een land is? Ja en nee. Dus zeker. Het zegt wel veel over of het inderdaad in welke gemeenschappen het herdacht wordt. Of het misschien ook over de grenzen heen gaat. Het zegt soms ook heel veel over in- en uitsluiting wie er niet bij horen bij dat wijgevoel. Net zoveel soms. Dus ik heb voorbeelden uit de 19e eeuw waarbij er een verschrikkelijke watersnoodramp is in de kolonie op Java. Nou, dat heette toen het moederland. Hè? Dus Nederland niet zo heel betrokken bij. Dus dat wijgevoel kent wel grenzen op zo'n moment. Dus het is eigenlijk niet zo interessant om te onderzoeken waar houdt het wijgevoel dan eigenlijk op? Ja. Wie horen er wel bij, wie horen er niet bij? Wie voelen zich er wel bij betrokken en wie eigenlijk niet? En voor welke vergeten ramp zou je hier op dit moment een soort monumentje willen oprichten? Oh, dat is een hele mooie vraag. Ik weet het. Er is in de 19e eeuw een hele ernstige hongersnood geweest. Tussen 1845 en 1848. Die werd veroorzaakt door aardappelziekte. Er zijn bijna 20.000 mensen omgekomen in Nederland. En die ramp is volstrekt vergeten. Er was wel één dominee in de Betuwe die ontzettend zijn best deed om alle mensen te helpen. Die had 300 bedelaars aan zijn deur met kerstavond. Schreef daar veel over. Maar die ramp die is helemaal vergeten. Terwijl dat toch een ernstige hongersnood was. En ik denk juist nu zit hongersnood ook weer op ons netvlies. Kan het eigenlijk heel zinvol zijn om terug te kijken in de tijd en ons af te vragen, nou, hongersnood, dat hebben we in Nederland ook gekend. Alleen we zijn het vergeten. En voor die hongersnood van 1845, 1848 in Nederland, die vond trouwens ook plaats in Ierland en ook in België, Vlaanderen. Daar zou nog wel ergens een keer een soort monument, een gedenkplek, iets. Een dag? Dat je een aardappelgerecht eet. Ja, nou, het spectaculaire was, er was een onderzoeker in Wageningen die heeft een middel gevonden tegen die aardappelziekte. Want men strijdt er nog steeds, is nog steeds op zoek naar bestrijdingsmiddelen daartegen. Heel recent las ik dat bericht dat dus aardappelziekte eigenlijk misschien wel nooit meer hoeft te gebeuren. Toen moest ik natuurlijk meteen denken aan die 19e eeuwse hongersnood. Ja. Maar het aardige aan zo'n ramp, vergeten ramp, is dat het je toch aan het denken zit. Dat je denkt, ja, maar dat kan in Nederland ook gebeuren, hongersnood. Ja, denk ook aan de hongerwinter. Daar zijn eigenlijk ook weinig monumenten voor in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel monumenten voor de Tweede Wereldoorlog, maar niet zoveel voor die hongerwinter. Dus, weliswaar geen vrolijke ramp. Geen enkele ramp is vrolijk, maar dat honger laat zich ook heel moeilijk verbeelden en herinneren. Ook omdat het zo gruwelijk is natuurlijk. Maar die 19e-eeuwse hongersnood, die moet misschien ergens een plek krijgen. Ja. Ja. En bij welke ramp, van alle rampen die je hebt bestudeerd, zag je die solidariteit het duidelijkst? Dat verbindende? Ik denk toch wel de watersnoodramp van 1953. Ja. Dat heeft zoveel losgemaakt in de Nederlandse samenleving. Met de actie dijken dicht, beurzen open. En die radioactie in de RAI, waar echt artiesten kwamen. Een lied van waarbij iedereen aangemoedigd werd gegeven. Er is ook heel veel ingezameld toen naar geld. En het mooie daarvan is dat die ramp ook internationaal solidariteit opwekte. Dus er werd van over de wereld werden wasmachines gestuurd, laarzen, citroenen uit Italië. Heel veel geld gedoneerd. Dus nationale solidariteit werd ook internationale solidariteit. Dus ik denk dat je dat nationale wijgevoel, dat het heel erg rondom die watersnoodramp van 1953 zit. Maar ik kon jou nu ook meteen een slogan zeggen. Dus het is ook een kwestie van goede marketing. Ja, als je inderdaad... dat zegt iets over de rol van de media inderdaad. Aandacht, onder de aandacht brengen van een ramp bij mensen. Dus één iconische spreuk of een iconisch beeld. We kennen natuurlijk ook het beeld van Juliana met de laarzen wadend door Zeeland. Dat draagt heel veel bij aan de blijvende herinnering aan een ramp. Ja, want als je dan hebt over de verantwoordelijkheid van de media, journalisten die hun eerste taak is natuurlijk gewoon het brengen van het nieuws. Maar al heel snel komt de taak van, maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dus ja. Inderdaad een schuldige aanwijzen. Maar dat werkt juist, dat uiteendrijven in de hand. En er zijn nog twee manieren waarop het heel contraproductief kan zijn, de media. Dat is sensatiejournalistiek. Dus ik herinner me de ramp, de vliegramp bij Tripoli, waarbij één jongetje van 9 jaar het overleefde. Oh ja. En een telegraafjournalist het bewaagde, het bestond, om dat jongetje te ondervragen. En die wist nog niet dat hij de enige overlevende was. Groot schandaal. Dus daar werden ook de ethische grenzen van wat media doet terecht bevraagd. En het andere is, veel media-aandacht betekent veel ramptoerisme. En er zit ook lang niet iedereen op te wachten. Dus na die Bijlmerramp kreeg je files op de A1. Want mensen wilden het met eigen ogen gaan zien. Bij de watersnoden 1993, 1995... te veel dagjes mensen. Die werden echt opgeroepen, nou, blijf alsjeblieft weg. Want jullie lopen ons in de weg. Dus het meest bizarre bericht wat ik vond, ik kende die hele ramp niet. Het was een cycloon bij Borculo, 1925. Oh. Nou, ken je hem? Nee. Nee, volstrekt vergeten. Maar er zijn tienduizenden mensen gaan kijken. Omdat er overal in de pers toen al allemaal spectaculaire foto's waren verschenen van een dorp dat in één keer verwoest was door die cycloon. Dus er gingen treinen vol met dagjes mensen naar Borculo. Ze moesten ook een gulden betalen om de verwoeste kerk te kunnen zien. Vervolgens kwam er ook een soort schandbord met name van mensen die aan het plunderen waren daar. Ze wisten de fietsen niet kwijt van mensen die kwamen kijken. Nou, het dorp werd overspoeld door dagjes mensen die het met eigen ogen wilden zien. En dat kwam ook door de media. Bijvoorbeeld in de Haagse Courant, wat toch ver van Borculo ligt, pagina's vol met rampfoto's. Speciale extra nummers, extra edities van dit is daar gebeurd. Dus sensatiebeluste media. En ja, hij heeft ook beslist een keerzijde. Ja, dus als je een advies zou moeten uitbrengen aan de media van dus breng het nieuws, maar niet sensationeel. Roep op van blijf weg. En toch ook, als er zich natuurlijk iets verschrikkelijks voordoet, dat kan ook in het buitenland zijn, dan kan de media natuurlijk ook een hele bindende, drijvende kracht zijn. Dus ik denk aan de aardbeving onlangs in Marokko, of in Turkije en Syrië. Mm-hmm. Ja, daar is de media de motor achter, natuurlijk mensen bij elkaar brengen. Mensen ook in actie zetten voor zoiets. Dus het heeft twee kanten. We kunnen niet zonder die media. Qua ethische grenzen. Nou, ik moet zeggen, dat voorval van Tripoli met het 9-jarige jongetje, dat is inderdaad echt een soort schrikbeeld. Zo moet het beslist niet. sensatie mag niet ethiek verdrijven. Lieve Lotte, bizar om te beseffen dat we al 37 jaar vrienden zijn. Deze vriendschap heeft in de loop der jaren vele metamorfosen ondergaan. Al deze gedaantewisselingen van onze vriendschap kun je terugbrengen tot één specifieke metamorfose die ons allebei na aan het hart ligt. De wijze les van Daedalus en Icarus is dat je bescheiden moet blijven, maat moet houden, je reden moet gebruiken om de gulden middenweg te volgen, wat uiteindelijk leidt tot een goed leven. Deze wijsheid van Daedalus en Icarus belichaam jij, Lotte, in welke metamorfose onze vriendschap ook verkeert. En daarvoor heb ik diep respect. Lotte heeft voor mij het meest geruststellende knikje in de Nederlandse wetenschap. Als wetenschappers moeten we heel vaak onze ideeën verdedigen tegenover grote commissies. Dat is maar goed ook, want wetenschap gaat over het blootstellen van je ideeën. Maar het is ook heel erg spannend. En voor dat grote voorstel waar we binnenkort aan gaan werken, moesten we ons idee vertegenwoordigen tegenover 25 andere wetenschappers. En ik kreeg een uitzonderlijk moeilijke vraag over hoe we precies onze databases gingen inrichten, langetermijn variabelen gingen volgen en dat soort dingen. En ik gaf al stuntelend een antwoord, zo goed als ik kon. En ik eindigde ermee, en toch denk ik dat we dat kunnen, want Lotte vindt dat ook. En ik keek daarbij naar links, Lotte zat naast mij en ze gaf alleen een heel klein knikje. En vanuit dat knikje ging zoveel rust uit dat ik denk dat daarmee de commissie overtuigd was dat het allemaal goed zou komen. Zo was het voor mij in ieder geval. Ja, twee mensen die jou goed kennen. De eerste is een goede vriend van jou, hè, Martijn Pietersen? Ja, ja, hele mooie woorden spreekt hij daar. Hij is ook een filosoof in hart en nieren en heel bedachtzaam. Dus ja, ik waardeer dat enorm hoe hij dit zo mooi onder woorden brengt. Bescheidenheid. Zit het je ook wel eens in de weg, je bescheidenheid? Ja, daar moet ik echt over nadenken. Nou, het is meer dat soms altijd alles willen bevragen. Als je als filosoof bent opgeleid, dan heb je altijd de neiging om nog meer vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven. Dat zit me wel eens in de weg. Dus altijd alle zekerheid bevragen. En tegelijkertijd, het is heel, heel mooi wat Martijn zegt. Hij is voor mij echt de verpersoonlijking van bescheidenheid. En hij heeft een hele mooie eigenschap, namelijk niet oordelen over anderen. Dus ik kan eigenlijk nog wel iets van hem leren. Zo zie ik het. Ik heb vooral heel veel van hem geleerd daarin. En dat is typisch iets wat iemand die bescheiden is zou zeggen. Wat je nu zegt. Oh, daar ben ik me dan oprecht niet van bewust. Want ik heb tegelijkertijd zo'n passie en drive voor mijn vak. Als het over Nederlandse taal en cultuur gaat en over die literatuur, dan vergeet ik wel die bescheidenheid. Dan vind ik echt dat iedereen dat moet lezen en iedereen dat even leuk moet vinden. Dus dan kan ik wel eens heel overrompelend zijn, denk ik. Dat ik eigenlijk verwacht dat jij morgen ook Vondel zit te lezen, bij wijze van spreken. Dus het kan ook overrompelend werken. Nee, het zijn hele fijne woorden. En Scott Douglas, een collega van jou, die had het over het geruststellende knikje. Dat zijn ook hele mooie woorden. We hebben een spannend moment beleefd natuurlijk met die 6 onderzoekers. We zijn met z'n 8, maar er moesten er 6 voor de commissie verschijnen. Ja. Heel spannend moment, want we wisten echt, hier hangt alles van af of wij dat grote bedrag gaan krijgen om dit onderzoek de komende jaren te kunnen uitvoeren. En ik zat tussen 2 mannen in, links naast mij Rick Peels. Die is ook heel prettig, rustig, vriendelijk. Rechts van mij Scott Douglas. En ik wist gewoon, die gaat goede flitsende antwoorden geven. Maar we hadden een beetje de opdracht gekeken. We moeten heel blij en optimistisch en opbeurend naar elkaar kijken als we een antwoord geven. Hè? Bijna een soort toneelstuk. Dus ik ben blij dat dit kleine knikje grote gevolgen heeft gehad. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb het boek De Ramp mee, een herdenkingsboek uit 1953. Oh. Ik heb het op een rommelmarkt gevonden. Ik had het al, maar ik kon het niet laten liggen. Ik dacht, dit is zo bijzonder. Dit is toen in 700.000 exemplaren verkocht. Met foto's van de ramp van 1953. Maar omdat het zo'n gebruiksboek was in die tijd, zijn er niet eens zoveel exemplaren van overgeleverd. Dus ik hoop heel erg dat ik iemand met dit hele bijzondere fotoboek, ja, van die ramp blij kan maken. Want ging die opbrengst ook nog naar een goed doel? Ja, die ging naar de nabestaanden en de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953... met een voorwoord van Hare Majesteit de Koningin. Oh, wat bijzonder. Jij mag ook iets kiezen. Ja, dit zijn een beetje, ik zeg het maar erbij, een beetje rare voorwerpen heb ik op het moment in mijn loslaatmuseum. Dit is het badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg. Het is een beetje retro en het paste niet in haar badkamer. Dus ja, je moet maar net hier behoefte aan hebben. Ik zal hem even open doen. Nou, dit is een mooi kastje. Een mooi kastje. En Thijs van den Brink heeft een boek achtergelaten over Mark Rutte. Maar die heeft het per ongeluk weer meegenomen, maar hij gaat het wel weer hier naartoe terugbrengen. Ik zonder twijfel kies ik dan voor het boek over Mark Rutte. Ja, dat komt omdat ik zo van boeken houd. Ja. Dat boek wil ik graag lezen. Nou, dus dan gaan we daarvoor zorgen dat jij dat boek van Mark Rutte over Mark Rutte krijgt. Als ik één boek wegdoe, dan past er ook weer een nieuw boek in mijn veel te volle boekenkast. En we eindigen met De Liefde. Nederlandstalig. Vind ik heel, heel goed dat je dat hebt gekozen. Claudia de Breij, Zin in Sleur met jou. En waarom die muziek? Ja, dit is zo'n prettig nummer. Kijk, liefde is iets heel groots, maar het vertaalt zich soms vooral in de alledaagse dingen. De sleur met de ander. Dat zit hem juist in die herhaling van rituelen. Als je al heel lang samen bent met iemand, dan is het mooiste is eigenlijk ook dat je elkaars nukken kunt verdragen. Dit is echt een heel mooi, liefdevol lied over het alledaagse bestaan. Dankjewel, Lotte Jensen. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Als ik ons allebei zou kennen en wij elkaar nog niet, had ik ons nooit aan elkaar voorgesteld. Of misschien ook wel, maar dit had ik nooit voorspeld. Dat jij, als ik 's ochtends niet te harde van de haast, weer naast je zit te vloeken bij de krant. Rustig kijken kan, alsof de hemel hier aan tafel is geland. Maar wat klinkt en eruit ziet als een slecht humeur, is een levensgroot verlangen naar sleur. Sleur met jou, ik heb zo'n zin in sleur met jou. Samen wakker worden, ergens heen, lekker eten en weer slapen. Sleur met jou. Samen wakker worden, ergens heen, lekker eten en weer slapen. Ze zeggen dat ieder mens geeft wat hij zelf graag krijgen zou. Als dat waar is, vind ik wel dat jij heel wat vraagt van mij. Zoveel, zoveel krijg ik van jou. Als je, als ik het niet meer hou, en hoewel niemand het je vraagt, mijn hoofd weer voor me in je handen draagt. Sleur met jou. Ik heb zo'n zin in sleur met jou. Samen wakker worden, ergens heen, lekker eten en weer slapen. Sleur met jou. Samen wakker worden, ergens heen, lekker eten en weer slapen. Als ik hier zo naast je zit, dan denk ik dit. NPO Radio 1.